और वो अपने परवरदिगार का हुक्म सुनकर मान लेगी और उस पर लाजिम है कि यही करे। उस वक्त इंसान को अपना अंजाम मालूम हो जाएगा।